Przecież to jest tylko sen. Miły, złe rzeczy mi się śniły. Zdradziłeś, tak mocno mnie zranił. Dzień dobry, dobry wieczór albo dobranoc. Witam Państwa bardzo ciepło podczas tej czerwcowej nocy na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Mówi Michał Grabek-Grabkowski i zapraszam na audycję, która nazywa się Gdzie Grabek mówi dobranoc i potrwa do godziny czwartej. Najdłuższy chillout w mieście, tak zatytułowany jest utwór, który swego czasu nagrała formacja 15 minut projekt. Niestety nieistniejąca już formacja 15 minut projekt i to te nagranie rozpoczyna nasze dzisiejsze spotkanie, w którym, no już teraz mogę powiedzieć, dużo ciekawych muzycznych rzeczy będzie się działo. Na początek muzyka polska cały czas. Myślę, że to dobry moment, abyśmy posłuchali formacji Manam. Dawno nie gościła podczas naszych radiowych spotkań. Korytowa dzielnica. Wszystko ma słony smak. Słone włosy, słona skóra, słony wiatr. Luciola, Luciola, Luciola. Zdradza się tylko raz. Luciola, Luciola, Luciola, ktoś woła, woła mnie poprzez wiatr. Luciola, Luciola, Luciola, on znowu woła mnie poprzez wiatr. Luciola, Luciola, Luciola, ktoś woła, woła mnie poprzez wiatr. Luciola, Luciola, on znowu woła mnie poprzez wiatr.

Nie wiem, czy jest sens przypominać tytuły nagrań utworów, które wybrzmiały właśnie na antenie naszego radia, bo słuchacze programu Trzeciego Polskiego Radia na pewno znają je na pamięć, ale powiem Luciola, Karuzela Marzeń, Kocham Cię, Kochanie Moje i Krakowski Spleen. Dziś Kora z zespołem Manam w naszym spotkaniu, które nazywa się Gdzie Grabek Mówi Dobranoc. Przenieśmy się za ocean, drodzy Państwo. W miniony piątek ukazała się nowa płyta zespołu Foo Fighters. No muszę się pochwalić, że album mam, album praktycznie już cały przesłuchany kilkakrotnie, no ale na jego odsłuch zapraszam Państwa na piątkowe wydanie audycji Gdzie Grabek Mówi Dobranoc, a dzisiaj w ramach takiego prologu do tego wszystkiego przypomnijmy sobie single, którymi formacja Foo Fighters zapowiadała swój nowy krążek. But Here We Are. Tak zatytułowane jest nowe wydawnictwo zespołu Foo Fighters. No, uchylę rąbka tajemnicy tym państwa, którzy jeszcze płyty nie słuchali, że formacja Foo Fighters, mimo wielkiej tragedii, która oczywiście związana jest z odejściem na zawsze Taylora Hawkinsa, mimo wielkiej tragedii w absolutnie doskonałej formie cały czas jest, cały czas podąża szlakiem, który wydreptała sobie wiele, wiele lat temu, płynąc głównym mainstreamowym nurtem, jeżeli chodzi o amerykańskiego rock'n'rolla, no ale chyba za to lubimy Dave'a Grohla i jego kolegów. Dzisiaj w ramach przypomnienia singli Rescue, Show Me How i Under You. Ciąg dalszy nastąpi w piątek między 2 a 4 w audycji, gdzie Grabek mówi dobranoc. Mam przygotowaną już porcję nowego, świeżego materiału od Foo Fighters specjalnie dla słuchaczy programu Trzeciego Polskiego Radia. No i teraz Noel Gallagher i jego wysoko latające ptaki. Zabieg podobny tak jak z Foo Fighters. Płyta jest przesłuchana, album przygotowany do odtworzenia i wszystko nastąpi w piątek między 2 a 4. A dzisiaj spójrzmy wstecz i przypomnijmy sobie bardzo dobre nagrania Noela i jego zespołu. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Programu trzeciego Polskiego Radia. Na naszej antenie audycja Gdzie Grabek Mówi Dobranoc, która potrwa do godziny czwartej, a w audycji Gdzie Grabek Mówi Dobranoc Noel Gallagher's High Flying Birds. Rok 2017 i uważam, że bardzo udany album Who Built the Moon. A z niego Fort Knox is a Beautiful World i Holy Mountain. Dzisiaj w ramach przypomnienia sobie wcześniejszych dokonań Noela, no bo na najnowszy album, który naprawdę też udał się artyście, zapraszam Państwa w najbliższy piątek, między drugą a czwartą do audycji, Gdzie Grabek Mówi Dobranoc. No to skoro zapowiadam spotkania nasze wspólne na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia, no to jeszcze chciałbym Państwu powiedzieć, że w tym tygodniu audycja Trójka Live dwukrotnie, w najbliższy czwartek od 18 do 19, w najbliższą niedzielę od 19 do 20. Audycja Trójka Live to całkiem nowe nasze spotkania na antenie radiowej, gdzie słuchamy tylko i wyłącznie muzyki koncertowej. Czwartek od 18 do 19, niedziela od 19 do 20. A żeby zrobić przedsmak naszych koncertowych emocji, zaproszę Państwa do wspaniałego amfiteatru Red Rocks w Stanach Zjednoczonych. Na scenie King Gizzard and the Lizard Wizard. From ether, a basalt weaver, obsidian cleaver, make believer.